Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. أعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من بيته يريد الصلاة فهو في الصلاة فاتت أو أدركها. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Mevla Rabbimiz yapmış olduğunuz ibadet ve taatleri, kıldığınız namazları kabul eylesin. Dualarınızı, taleplerinizi ihsan ve ikram eylesin. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktar okumaya başlamadan önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan ulema-i izamımız, meşayih-i kiramımız, Saadat-ı Turuk-ı Aliye'mizin cümlesinin ve onların halifelerinin, müritlerinin, mühüplerinin ruhlarına hediye olsun diye, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, nine, dede, kardeş, evlat vs. akraba ve dostlarımızın ruhlarına hediye etmek üzere, içinde İbadet yaptığımız şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa merhumun ruhuna, bu okuduğumuz eseri yazmış olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna, kendisinden feyiz almış olduğumuz Muhammed Said Kotku hocamızın ruhuna, bu hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhlarına, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, sultanların, gazilerin, kumandanların, askerlerin, şehitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp Peygamber Efendimizin şefaatine nail olup huzur-u Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye buyurun bir Fatiha. Üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Taberani'nin rahmetullahi aleyh Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği ve Tirmizi'nin de kaydettiği Hasan dediği bir hadisi şerife göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men haraca fi talebil ilmi fehüve fi sebilillahi hatta yerci'a. Kim ilim talep etmek için çıkarsa evinden, beldesinden yola, dönünceye kadar o Allah yolundadır. Dönünceye kadar fi sebilillah, Allah yolunda bulunmaktadır. Biliyorsunuz, herkesin doğduğu beldede ilim olmuyor. Ama insan heves edince, mesela bu okuduğumuz eseri yazmış olan Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh, önce babasının yanında ticaret yaparmış. Gümüşhane'den Trabzon'a gelir gider mal alır ticaret yaparlarmış. Bülü uçağına erince efendim o ticareti terk etmiş, İstanbul'a bir vesileyle gelmiş kalmış burada, çünkü ilim öğrenmek aşkıyla kıvranıp duruyor. Ondan sonra da haber göndermiş memlekete ki babam benim kusuruma bakmasın, ben ilim öğrenip şey yapacağım, bu eserleri yazmış. İşte böyle ilim talep etmek için yola çıkan bir insan beldesinden çıkmış. Gidiyor. Dönünceye kadar ilim tahsil edip dönünceye kadar Allah yolunda bulunmuş bir insan olur. Çünkü ilim Allah yoludur. İlim öğrendiği zaman Hakiki bir ilim insanı Mevla'nın rızasına götürür. İnsan Allah'ın sevdiği şeyleri ilim ile öğrenir. Sevmediği, gazap ettiği şeyleri ilim ile öğrenir. Ona göre hayatını tanzim eder. Bu bakımdan ilim son derece kıymetlidir. Böyle bir şehirden bir şehire uzak bir yere gitmese bir insan, evinden çıksa da pazar günü hadis dersi dinlemek üzere İskenderpaşa Camii'ne gideyim dese öyle olmaz mı? O da aynı. O da evine dönünceye kadar Allah yolunda. Fî sebîlillah vakit geçiriyor. Yani o kadar kıymetli. Arabada, minibüste durduğum zaman da buna dahil mi? Evet. Yol dahil, araba dahil, minibüs dahil, oturmak dahil, beklemek dahil, dönmek dahil. Ders bitti, geri dönüyorsun. Artık ilim bitti. Hayır. Evine dönünceye kadar. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Hatta yerci'a. Dönünceye kadar Allah yolunda. Buna benzer bir hadis-i şerif de bir üstünde geçmişti ve mukaddimemizde metnini okumuştuk. Onda da buyurmuştuk ki Peygamber Efendimiz "Men kharaca min beytihi yuridu salah." Kim namaz kılmayı isteyerek evinden dışarı çıkarsa "Fehüve fis salati." "Fatethü ev edrekeha." İster o namaza yetişsin, ister kaçırsın. Namazda sayılır. Evinden çıkıp efendim şey yapmak istiyor ya, namaz kılmaya gidiyor da gitti, hay Allah, geç kalmış, efendim yetişemedi, kaçtı namaz. Namazda. Sehüve fis salati, namaz içinde gibi. Namaz içinde gibi ecir alır. Şimdi biz geliyoruz, uzak yoldan geliyoruz, şehirler arası mesafeden. Geldik şu köprünün başına, tıkandı yol. 10 dakika, 15 dakika neyse o koca köprüde bekledik. Buraya neredeyse geç kalacağız, şey yapacağız filan gibi. Buraya bu namaza yetişseydik de yetişmeseydik de aynı ecri alacakmışız demek ki. Elhamdülillah. Dinimiz ne kadar güzel. Demek ki kalp temizliği ne kadar kıymetli bir şeymiş. Demek ki niyet halisliği ne kadar hoş bir şeymiş. Bunun gibi bir başka hadisi şerifi hatırlayın. Kim canı gönülden şehit olmayı temenni ederse Allah onu şehitlerin mertebesine eriştirir. İsterse yatağında ölsün. Yatağında öldü işte, harp olmadı, burnu kanamadı, yüzü çizilmedi, tırnağı kopmadı yani. O kadar kolay. Ama temenni ediyordu ya. Şehit olmayı istiyordu ya. Aklı fikri oydu ya. İşte o ecri alıyor. İşte bizim dinimiz böyle. Bizim dinimizde kalp temizliğinin, niyetin o kadar büyük bir ehemmiyeti var ki tarihlere sığmaz. İnsan neye niyet etmişse ona göre ecir alır. Bunun tabii ters tarafa işleyişi de var. Kötü niyetle iyi bir şey yapsa kâr etmez. Camiye gideyim, efendim oradan bir pabuç çalarım, yeni bir pabucu giyerim ayağıma, pabucumu değiştirmiş olurum. Geldi burada namaz kıldı. Allah ona o namazın sevabını verir mi? Mümkün değil. Başka niyetle geldi. Veyahut efendim ben camiye gideyim, oradaki şahıs beni birkaç defa görsün namaz kılarken, ondan sonra dükkanına giderim, bana bir iş ver derim veya fabrikasına giderim, bana bir iş ver derim. O da beni camide gördüğünden, takkeli şeyle gördüğünden, tamam bu Müslüman bana hıyanet etmez, beni aldatmaz der, işini alır. Onun için birkaç defa şu adamın yanında görüneyim. Bak niyet ona gösteriş oldu, ecir almaz. Onun için kalbimizi pak tutacağız. Niyetimizi dümdüz tutacağız, dosdoğru tutacağız. Eğri büğrü olmayacak, sağa sola yamulmayacak. Niyeti pak oldu mu insan, camiye gidip evine dönünceye kadar, efendim, ilim öğrenmeye gidip dönünceye kadar, efendim, Allah yolunda olmuş oluyor. Namaza yetişmek üzere evinden çıkıp gittiği zaman, efendim, namazı yetişemese bile gene kılmış gibi Allah ecir veriyor. Peygamber Efendimiz bir de bize edep terbiye öğretmiş. Diyor ki namaza yetişemezseniz acele etmeyin. Şimdi bazen namaza duruyoruz. Allahu Ekber, iman başladı. Arka taraftan duyuyoruz. Kapı bir açılıyor. Pat bir kapanıyor. Patır küldür. Böyle caminin zemini sarsılıyor. Ne o? Rekatı kaçırmayacak. Böyle şey yok. Sekinet ve vakar ile, ciddiyet ile Mevlam'ın huzurundayım. Rabbim benim halimi görüyor diye. O rekata yetişirsen yetişirsin, yetişemezsen yetişemezsin. Sakin sakin, ölçülü yapacak insan yaptığı işi. Kaçırsa bile Allah o ecri veriyor. Niyeti neydi? İyiydi. O iyi niyetine göre ecri veriyor. Bu üç tane hadis-i şerif aklınızda kalsın. Men harece fi talebil ilmi fe huve fi sebilillahi hatta yerca. Dönünceye kadar ilim talebi için yola çıkmış insan Allah yolundadır. Fi sebilillah vakit geçirmiş demektir. Ve men harece min beytihi yuridis salah fe huve fi salati fatetü ev edilek ya. Evinden namaz kılmak üzere çıkan bir kimse ister o namazı kaçırsın, erişemesin, ister yetişsin, onunla, o cemaatle kılsın, namazda sayılır. Yolu da namaza dahildir. Şimdi bana bir büyük alim Antep'te sormuştu. Dedi ki, şimdi insanın bir an bile Mevla'dan gafil olmaması gerekiyor. İşte bu nasıl olacak? Nasıl olacak bu böyle sağlanacak diye bir mesele sordu da ben de dedim ki bak namaza giderken insan şey yaptığı zaman dönünceye kadar namazda sayılıyor ya işte öyle şeyini niyetini iyi tutar başı ortası sonu şey olursa arayı da Allah aradaki ufak tefek şeyleri de ona sayar o niyetli olduğu zaman o ecri alır diye bunu misal vermiştim sağlam hadis-i şerifler. Bu ilimle ilgili hadis-i şerif Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş. Namazla ilgili hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Üçüncü hadis-i şerife geçiyoruz. Men harece min beytihi yuridü sefere fe kâle hine yehrucu bismillahi amentü billahi ve atasamtu billah ve tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Rızıka hayre zâlikel mahracı ve surfe anhu şerre zâlikel mahrac. Osman radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki kim evinden yolculuğa kastederek çıkarsa yolculuk yapmaya çıkıyor. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Adapazarı'na gidiyor. Yola çıkmış. Fekâle hîne yahrucu. Çıktığı zaman şu duayı okursa, şu ibareyi söylerse ne olur? İbareyi sonra ayrıca anlatırım. Ne olur? Rüzika hayra zâlikel mahrac. Bu çıkışın hayrı kendisine ikram olur. Ve surfe anhu şerre zâlikel mahrac. Bu çıkışın şerri kendisinden uzaklaştırılır. Yani bu çıkıştan dolayı efendim başka bir insanın karşılaşabileceği bir takım şerlerden Allah onu mahfuz tutar. Efendim erişilmesi muhtemel olan hayırların hiçbirisini kaçırmaz. Hepsi kendisine gelir. Böyle dua edip çıktığı takdirde. Demek ki koruyucu bir dua. Efendim hayırlara erdirici bir dua. Sefere çıkan insanın yapması gereken bir güzel dua. Nasılmış? Bismillah. Allah'ın adıyla başlıyor. Bismillah. Sonra amentü billah. Ben Allah'a inandım. O benim Rabbim. Kainatın sahibi, Halık'ımız, mabudumuz. Onun adıyla başlıyorum. Ben ona inandım. Ve atasamtü billah. Allah'a sarıldım. Allah'a sarıldım. Ve tevekkeltü alallah. Ve Allah'ı kendime vekil edindim. Yani insan mesela bir denize düşse kayığa sımsıkı sarılır. Veyahut bir tahta parçası bulsa bile sımsıkı sarılır. Batmamak için, korunmak için. Küçük bir çocuk bir hayvandan korksa önüne doğru, kendisine doğru gelen babasının bacağına sarılır. Annesinin eteğine sarılır. Yani kuyuya düşen bir insan ipe sarılır yukarı çıkmak için. Efendim ayağa kayan bir insan efendim bilmem bayırdan aşağı düşecek bir insan bir dala sarılır, bir şeye sarılır. Yani bu sarılmak kendisini korumak için, kurtarmak için olan bir sarılma ya. Ben de Rabbime sarıldım. Sımsıkı yapıştım Rabbime ve ona tevekkül ettim. Tevekkül etmek ne demek? Ya Rabbi sen benim vekilim ol. Sen benim namıma ne yapılması gerekirse yap. Efendim beni neden korumak gerekiyorsa koru, vekilim ol demek. E, insanın vekili tabii onun namına her şeyi yapar da vekil Allah Teala Hazretleri olunca ne kadar hayırlara erer, ne kadar kuvvetli olur insan. Peki biz Allah'ı vekil edebilir miyiz? Biz kimiz ki yani? Edemezdik de. Yani öyle bir şeye gücümüz, kuvvetimiz yetmezdi. Edepsizlik olur diye korkardık. Öyle bir şeye katiyen cesaret edemezdik, tevessül edemezdik. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki İnnallâhe yuhibbul mütevekkilin. Allah kendisine tevekkül edenleri sever. İşini Allah'a havale edenleri. Ya Rabbi sen benim vekilim ol. Sana havale ettim. Nasıl dilersen öyle yap. Razıyım. Sen benim namıma ne işlersen işliver diye. Tevekkül edenleri sever diyor Allah. Fetevekkelû alallâh. Allah'a tevekkül edin diye de emrediyor baş üstüne. O zaman demek ki hiçbir mahsuru yokmuş. Ya Rabbi sen benim vekilim ol. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. O ne iyi vekildir. O yeter. O vekil oldu mu her işin sonu hayır gelir. Her türlü tehlikeden insan korunur. Bunu böyle insan demek ki sefere çıkarken şey yapıyor. Bismillah diyor. Amentü billah diyor. Zatesamtü billah diyor. Allah'a sımsıkı sarıldım, yapıştım diyor. Ve tevekkeltü alallah. Allah'a tevekkül ettim. Onu vekil edindim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir değiştirici güç, kuvvet yoktur. Her şey Allah'tadır. Allah'ladır. Allah-u Teala Hazretlerinin elindedir. Ne? Onun emri olmaz ise hiçbir şey olmaz. Her şey onun emriyle oluyor. Cümle işler Halık'ındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Cümle işler Halık'ındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bazen birisi geliyor sana bir para veriyor. Farz edelim. Bazen sen tam sıkıştığın zamanda işin az, müşterin az, sıkışık bir durumdasın. Bir adam geliyor sana çok efendim bir iş havale ediyor, sipariş ediyor filan. Sıkıntıdan kurtuluyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Allah Celle Celaluhu gönderiyor. E peki o adam? O vasıta. Allah onun da kalbine ilham ediyor. Efendim rüyasında gösteriyor. Aşikare gösteriyor. Senin tarafına getiriyor. Senin tarafına getiriyor. O işi öyle yaptırtıyor. O bir sebep. Allah-u Teala müsebbib. Sebepleri sevk edici. Müsebbibül esbab. Sebepleri yaratan da Allah-u Teala Hazretleri. O adam sana bir iyilik yaptı. Faili. Sana yaptığı iyiliğin faili. Ama faili hakiki Allah-u Teala Hazretleri. Allah sana onun öyle yapılmasına müsaade etmeseydi yapamazdın. Onu yaratmasaydı olmazdı. Sen orada olmasaydın olmazdı. Onun senin gelip de yanına o hayrı yapabilmesi için ne kadar iş ayarlanıyor bir bilsen, onu insanoğlu yapamaz. İstese de yapamaz. Her şeye bu tarzdadır. Koşuşuyoruz ama her şeye gücümüz yetiyor ama Allah'ın müsaade ettiğine yetişebiliyoruz, etmediğine olmuyor. Demek ki la havle ve la kuvvete illa billahmış. Allah'tan gayrı güç kuvvet yok. Her türlü şey ondan. Ne insan halini değiştirebilir, ne de bir şeyi yapmaya güç kuvvet getirebilir. Allah güç kuvvet vermezse. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin elindedir. Namazı duydun, saat çaldı. Niye kalkamadın? Kaldırmadı Allah. Bir şeyi yapmak istedin, en son anda unuttun, yapamadın. Niye? Allah unutturdu. Musa Aleyhisselam ile yanındaki genç, Hızır Aleyhisselam'ı aramaya gidiyorlar. Bir kayanın yanında mola veriyorlar. Balık var. Efendim, ondan sonra kalkıyorlar, biraz daha sefere gidiyorlar. Ondan sonra hadi atina gıdâena lekad lekînâ min seferinâ hâzâ nasabâ. Bu yolculuğumuzda epeyce yorulduk. Getir şu gıdamızı diyor. Aa, hani o şey vardı ya, kaya vardı ya, o kayanın yanına geldiğimiz zaman ben onu unuttum diyor yanındaki şahıs. Zaten bizim istediğimiz şey buydu. Dön geriye. Orada buluşacaklar. O zaman dönüyor. Demek ki unutturan, hatırlatan her şey Allah Celle Celaluhu. Onun için la havle ve la kuvvete illa billah sözü var ya, her şey Allah'ın gücünde, kuvvetindedir. Yoksa insan kendisi o dilemezse yapamaz. Bu arş-ı âlâ'nın hazinelerinden bir hazinedir diyor. İnsan la havle ve la kuvvete illa billah sözüne devam ederse bu insanın üzerinden 70 çeşit kötülüğü def eder. En aşağısı iç sıkıntısıdır. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. 70 çeşit şeyi def eder insanın içinden. En aşağısı tasalanmak, gamlılık, kederlik, can sıkıntısıdır. Bak devam edin, nasıl göreceksiniz tesirini. Böyle kıymetli bir şey. İşte böyle çıkan bir insana Allah o çıkışını hayırlı eder, hayırlara erdirir, şerlerden korur. Mahfuz kalır. Bir daha okuyalım. Bismillah. Âmentü billah ve âtesamtü billah ve tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah 1. Âmentü billah 2. Vatesamtu billah 3, tevekkeltu alallah 4, ve la havle ve la kuvvete illa billah 5. Demek ki parmaklarımızın adedi kadar cümleymiş. Bismillah, amentu billah, vatesamtu billah, ve tevekkeltu alallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bakalım hafızanızı yoklayın. Akşam namazından sonra da aklınızda kalacak mı? İşte Peygamber Efendimiz'i böyle dinlerlermiş de, bu hadisleri öyle ezberlemişler o insanlar, o mübarekler. Dinlerlermiş, hatırında kalırmış. Biz bu böyle dinlemeye, hatırımızda tutmaya alıştıralım kendimizi. Bizim bu akıl dediğimiz, hafıza dediğimiz alet de çalışınca kuvvetlenir. Hafız adam, 4 yaşında hafızlığa başlatmış babası, Kur'an-ı Kerim'in 600 küsur sayfasını, koca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Artık bunun hafızası dolmuştur, hiç kafasına bir şey girmez sanır insan, değil mi? Yıpranmıştır der. Hayır, hayır. Hafızlar zihni daha iyi gelişmiş oluyor. Bir şey duydu mu şıp daha iyi hatırında tutar. Öteki çalıştırmayan unutur. Yani hiç öyle zihnini yormamış olan insan hatırında kolay tutamaz bir şeyi. Ama belki hafız şöyle bir kulağının ucuyla dinlediği bir şeyi tıkır tıkır tıkır tıkır hemen söylüyor. Ya maşallah filan der insan. Hocamız rahmetullahi aleyh öyleydi. Bizi imtihan ederdi. Yani imtihan olduğumuzu bilmeden gafil birdenbire imtihan ederdi. Gündüz mesela cuma namazına gittik. Dinledik. Beraber hocamızla gittik, dinledik. Akşam sorardı mesela. Söyle bakalım, cuma hutbesinde hoca ne demişti? İşte insan bazı cümlelerini hatırlıyor, bazılarını hatırlayamıyor mevzuyu. Fakat o başından başlardı, 80 yaşında insan. Başından sonuna hepsini söylerdi. O söyledikçe hatırlardık. Tamam, hoca efendi onu da söylemişti, onu da söylemişti, onu da söylemişti. Bak, bir defa da duyuyor, o da bir defa da duyuyor, ben de bir defa da duyuyorum. Ben gencim. Ya benim hafızam kuvvetli olması lazım, yani yıpranmamış olması lazım. O efendim yaşlı güya. Demek ki çalıştıkça kuvvetleniyor. Nasıl? Demircinin pazusu nasıldır? Balyoz sallıyor adam. Nasıldır? Çok kullanıldığı için yıpranmıştır. Delik deşiktir, bir işe yaramaz. Yo aman sakın. Sakın öyle sanıp da yanına yanaşıp kafasını kızdırma. Çimantoyu sıksa ezer. Neden? Balyoz sallaya sallaya onun pazuları senin pazunun iki misli olmuştur. Çalışınca kuvvetlendi. Ha işte onun gibi olur. Hafıza da çalışınca kuvvetlenir. Onun için her gün birkaç ayet ezberleyin. Birkaç hadis-i şerif ezberleyin. Hoşuma gitti. Arap Azam'da hanımlar karar vermişler. Kısa kısa hadis-i şeriflerden her gün bir hadis ezberleyelim diye. Benden de yazılmasını istediler. İnşallah harekeli harekeli yazı vereceğim. Ezberlesinler diye. Ama yani erkekler kadınlardan geride kalırsa yazıklar olsun. Olur mu yani? Erkekler ileri gitsin, daha çok bilgili olsun da efendim hanımlar daha ileri olsun da erkekler geride kalsın. Mirasın iki mislini alıyorsunuz ya. Mirasa gelince iki mislini alıyorsunuz erkekler. Kadınların iki misli alıyor. Hadi bakalım. İlmi de iki misli. En aşağı iki misli olması lazım. Kadınlardan üstün olmanız lazım. O zaman siz bir ayet ezberleyin, bir hadis ezberleyin her gün. Onlar bir hadis ezberliyorlarmış. Siz bir ayet, bir hadis ezberleyin, iki misli olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Men haraca yuridu ilmen. Şimdi bak, arkasından da hemen herhalde bu tavsiyem güzel bir tavsiye ki, bir hadis-i şerif geldi, bayılacaksınız, çok güzel. Men haraca yuridu ilmen yeteallemuhu fütüha lehu ebvabun ilel cenneti ve fereşethül melaiketü eknafeha ve sallet aleyhi melaiketü semavati ve hitanül bahri velil alimi minel fazli alel abidi kefadlil kameri leyletel bedri ala esgari kevkebin fissema innel ulema'e veresetül enbiya innel enbiya'e lem yuverrisu dinaren vela dirhemen velakinnehum zerretul ilme femen ekeze bil ilmi fakat ekeze bihazzihi mevtul alimi musibetun la tügber ve selmetun la tüseddü ve hüve necmün tumise mevtu kabiletin eyseru min mevti alim sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Bu hadisi şerifi duyduktan sonra bu camideki cemaatin hepsi ilim yoluna girer artık. Bunu duyduktan sonra. Ebu Derda radıyallahu anh'ten buyurulmuş ki, o rivayet etmiş, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men harece yuridi ilmen yeteallemuhu. Kim bir ilmi öğrenmek için çıkarsa, fütühalehu ebvabun ile cenneti. Ona cennete doğru kapılar açılır. Nereden çıkarsa, deminki gibi burada gene nereden çıkacağı söylenmiyor. Evinden çıkarsa veyahut beldesinden çıkarsa, her ikisi de olabilir. Evinden çıkarsa ne demek? Yani evinden çıkıyor, aynı şehirde filanca camiye, filanca medreseye, filanca okula gidiyor. Beldesinden çıkarsa ne demek? Türkiye'den kalkıyor, Suudi Arabistan'a gidiyor veya bilmem Irak'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor, Şam'a gidiyor, bilmem Pakistan'a gidiyor diyelim mesela. Böyle. Şimdi ilim öğrenmek için kim çıkarsa ona cennetin kapıları açılır. Cennete kapılar açılır diyor. Cennetin kapıları denmiyor. Fütihalehu babun ile cenneti. Ona cennete doğru bir kapı açılır. Bir kapı. Cennete doğru bir kapı açılır. Ve fereşetül melaiketü eknafeha. Melekler onun üstüne kanatlarını yayarlar. Melekler onun üstüne kanatlarını yayar. Yayarsa ne olur? Melek kanat yayarsa insan kötülüklerden korunmuş olur. Yani en aşağısı sen üstüne bir gölge bir şey olduğu zaman güneşin şerrinden korunuyorsun ya. Sıcaklığından, yakmasından vesaireden, çarpmasından korunuyorsun ya. Manevi ne zararlar vardır? Melekler senin üstünü örttüğü zaman sen onların hepsinden korunmuş olursun. Melekler böyle seni hani tavuğun civcivini koruduğu, kolladığı gibi demek ki melekler kanatlarını üstüne yayıp seni koruyup kollayacaklar. Ne güzel. Ve sallet aleyhi melaiketü semavat. Göklerin melekleri o ilim öğrenen kimseye salat eder. Yani dua eder demek. Melekler dua ederler. Bu ilim yoluna giden insanı ya Rabbi affeyle, mağfiret eyle, hayırlara erdir, şerlerden koru. Melekler senin için dua etmeye başlarlar. Tabi melekler Allah'ın hiç ona isyan etmeyen muti varlıklarıdır, yaratıklarıdır. Onların duaları insanoğluna çok fayda sağlar. Peygamber Efendimiz birisinin evinde yemek yedi de öyle dua etti. Sana melekler dua etsin dedi. Meleklerin dua etmesi, günahkar ağızlı bir insanın dua etmesi gibi olmaz. O çok büyük bir hayırın alameti. Başka, ve hitanil bahri. Denizin balıkları da dua ederler. Yani göktekiler, denizdekiler hepsi o kimse için dua ediyor. Denizdeki balıklar bile dua eder. Demek ki biz ilim yoluna girdik mi cümle alem dostumuz oluyor. Denizdeki balıktan bana ne, benim haberim yok dersin. Bak denizdeki balık bile sen ilim yoluna gittin diye gökteki melekle beraber dua ediyor. Sonra velil alimi minel fadli alel abidi kefadlil kameri leyletel bedri ala asgari kevcebin fissema. Alimin abid üzerine üstünlüğü. Biliyorsunuz bir alim var, yani ilim öğreniyor, biliyor. Hadis öğreniyor, tefsir öğreniyor, fıkıh öğreniyor, Allah'ın rızasının yollarını öğreniyor. Bir de ibadet ehli bir insan var. Namaz kılıyor, namaz kılıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor. Bakıyorsun ya bu mübarek adamcağız, yani melek midir nedir, sabahtan akşama ne zaman görsem namazda niyazda hep böyle güzel halde görüyorum. O ibadet ediyor, bu ilim öğreniyor. O ibadet edene abid derler, ibadet edici. Bu öğrenene, bilene de alim derler. Alim abidten üstündür. Bir kere bunu bilin de ne kadar üstündür burasında bu cümlede onu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Velil alimi minel fadli alel abidi. Alimin abid üzerine faziletinden yana ne kadar üstün olduğunu anlamak istersen ne kadardır o? Kefadlil kameri leyletel bedri ala asgari kevkebin fissema. Mehtaplı gecede dolunayın gökyüzündeki en küçük bir yıldıza göre nuru ne kadar daha üstünse o kadar daha üstündür alimin derecesi, fazileti. Şimdi mehtaplı bir havada gökyüzüne baktın mı zaten kolay kolay yıldız görünmez. Sadece mehtap görünür, pırıl pırıl. Yolunu bile aydınlatır insanın. Yolu görür, havuzu görür, bahçeyi görür, karşıdaki dağları görür, önünde deniz var da denizi görür, gölü görür. Böyle her taraf aydınlanıyor o şeyden, mehtaptan. Öbür de tarafta belki kıyıda köşede bir küçücük yıldız vardır. İşte o yıldızın ışığı ne kadar zayıf bunun yanında senin gözüne göre. Alimle abidin farkı o kadardır. Alim dolunay gibidir, ötekisi sönük bir şey gibidir. İlim çok kıymetli. Sonra innel ulema veresetül enbiya. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Mirasçılarıdır. Peygamberlerin mirasları onlara kalır. İnnel enbiya'e lem yuverrisu dinaren velâ dirhemen velâkinnehum veletül ilme. Muhakkak ki peygamberler dinar, dirhem, para, pul, miras bırakmazlar. Onlar para toplamaz gelmemiş ki buraya, insanlara ilim öğretmeye gelmiş. Hem para pul bırakmazlar geride. Ne bırakırlar? İlim bırakırlar. İlim miras bırakırlar geriye. Hikmet bırakırlar, hadis bırakırlar, bilgi bırakırlar. Maneviyat bilgileri bırakırlar. Hemen ehaze bir ilmi fakat ehaze bir hazzuhi. Her kim ki ilim öğrenirse o zaman o peygamberin bırakmış olduğu mirastan kendisine düşen hisseyi almış demektir. İlim öğrenince onun varisi olmuş oluyor. İlim bırakıyor. Mirası ilimdir peygamberlerin. İşte ilimden payı olan, nasibi olan, alan, öğrenen kimse mirasını almış olur. Ah bak, ben Peygamber Efendimiz'den biraz miras almışım. Allah sizlere de nasip etsin. Okuyabiliyorum bak Arapçayı. Bismillah. Çok şükür. Azam min fadli Rabbi. Mevlam'a hamdü senalar olsun. Demek ki varisçilerinden birisiyiz. Allah cümlemize nasip eylesin. Mevtül alimi musibetin la tücber. Alimin ölümü sarılamayacak bir musibettir. Telafi edilemeyecek bir musibettir. İnsanın kolu kırılır, bacağı kırılır. Sararsın, sarmalarsın. İki tarafına tahta koyarlar, alçıya alırlar, bilmem ne yaparlar, sarılır sarmaladır. Alimin ölümü sarılıp sarmalanmayacak, tedavi edilemeyecek bir musibettir. Gitti. Eyvah! Hazine gibiydi. Ne bilgiler vardı, ne ilimleri vardı mübareğin. Hay Allah! Tam da istifade edecektik, edemedik de. Tüh! Keşke be, dükkana o kadar sık da gitmeseymişim. Keşke pazar günleri gezmeye şeye gitmeseymişim. Ne diye pikniğe gittim, ne diye gezmeye gittim. Hay Allah! İşte gitti. Yani öyle bir musibettir ki, alim öldü mü bir musibettir o belde için. Telafisi mümkün olmayan bir musibettir. Çünkü bir alim nasıl yetişir? 40 yılda, 50 yılda yetişir. O öyle oradan ilimleri toplar böyle damla damla kaza uğraşa. Öldüğü zaman hepsi birden gider. Hazine sandığıyla yerin altına gitti. Hadi bakalım. Pırlantalar, elmaslar, yakutlar, zebercetler hepsi gitti. İnciler, mercanlar. Böyle olur. Ve selmesin latisettir. Ve duvarda, surda bir gediktir ki kapatılması mümkün değil. Eyvah, bir gedik açıldı bizim duvarımızdan. Bizim surumuzdan, kalemizin duvarından bir gedik açıldı ki tamiri mümkün değil. Selme gedik demek. Surdan bir gedik açılır ki kapatılması mümkün değil. Ve huve necmün tumise. Batmış bir yıldız demektir o. Alim batmış bir yıldız demektir. Mevtü kabiletin eyseru min mevti alimin. Bir kabilenin toptan kırılıp ölmesi bir büyük alimin ölmesinden daha hafif bir şeydir. Daha basittir. Alim o kadar kıymetlidir. Yani bir kabilenin ölmesi daha hafif bir şeydir. Alim ölmesinden. Alim öldü mü daha büyük bir şey olur. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi onun sevdiği hakiki alimler cümlesinden eylesin. Şimdi herkes de böbürlenmesin ben alimim filan diye. Çünkü geçtiğimiz hadislerde hani şey yapmıştı, biraz izah etmiştik. Alim böyle çok cilt cilt eser bilen demek değildi. Kalbi farklı olacaktı, yemininde sadık olacaktı, efendim kalbi doğru olacaktı, ahlakı güzel olacaktı, efendim haram yemeyecekti filan. O şartlarla şey yaptığı zaman o ilimde rusuh sahibidir diye geçmişti. Onun için ahlakı güzel olmayan kimse, öğrendiğini tatbik etmeyen alim o sıfatını düşürür, kaybeder. Allah korusun. Onun için öğrendiğimizi tatbik edeceğiz. Öğrenmiş çok şeyler biliyor. Hali nasıl? Namaz kılmaz. Yalan söyler. İnsanları aldatır. Paralarını çarçur eder. Efendim bilmem, karısına baksan bir Müslüman karısı gibi değildir. Çocuklarına baksan bir Müslüman ailenin çocukları gibi değildir. Olmadı. Böylelerine derler ki ilmiyle amil olmayan alim. O çok büyük felakete uğrayacak. O çok büyük felakete uğrayacak. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği grup alimlerden eylesin. Yani ilmi ile amil olan, bildiğini tatbik eden, yaşayan, ahlakını düzeltebilmiş alim eylesin. Yoksa kitap malumatı, kitap kurdu, çevrilmiş kütüphane, çok şey biliyor. İmanı var mı? Yok. Zaten iman olmadı mı bitti. İstediği kadar bilsin. Efendim çok büyük bilgin, çok eser yazmış. Eğer bilgin olsaydı kendisini cehennemden korurdu. Aptal, göçtü gitti kafir olarak. Bir Allah'ın varlığını anlayamadı. Kendisine bunca rızkı veren, sıhhati veren, hayatı veren, şu kainatı yaratan, donatan Allah-u Teala Hazretlerini anlayamadı şaşkın. Bunun alimlik neresinde? Bu yerler, bu gökler, bu dağlar, bu denizler, bu çiçekler, bu kokular, bu ziynetler, bu süsler, bu ağaçlar, bu meyveler sahipsiz olur mu şaşkın? Anlayamadı. Aptal. Kandı. Aldandı. Sapıttı. Filozofların sözüne, efendim yarım filozofların, yarım alimlerin sözlerine kandı. Nefsine uydu. Şeytanın kışkırtmasına kapıldı. Şeytanı efendim kendisine dost edindi. İşin iç yüzünü anlayamadı. Sanki kör gibi gitti. Öbür taraftaki kör filanca adamcağız ondan daha iyi görüyor. Çünkü Allah'a inanmış. Bu Allah'ın varlığını anlayamadı. Onun için önce iman olacak. Bir. İlimle beraber. Efendim Avrupalı bir papaz var. Müsteşrik. Büyük oryantalist. Efendim şu kadar kitap yazmış. Ne olacak? Cehennemin dibine gidecek. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki مَثَلُ الَّذ۪ينَ هُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْاِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارًا Tevrat, Allah'ın kitaplarından bir kitap idi. Üzerine indirilmiş olan kavim, Yahudi kavmi. Tevrat kendilerine ahkamıyla beraber yükletilmiş olan kavim. ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا O yükletilen ahkam ile amel etmezlerse, kabul etmezlerse, sırtlarında taşımazlarsa, baş tacı etmezlerse Allah'ın o emirlerini, yasaklarını etmediler. O kimselerin, o indirilen ahkama uymayanların durumu neye benzer? Kemeselil himari yahmilu esfara. Kemeselil himari yahmilu esfara. Sırtına kitap yükletilmiş merkebe benzer. Bu merkep alim mi şimdi? Yok. Sırtında kitap var. Bir bu tarafına konulmuş semerinin, bir bu tarafına konulmuş iki taraflı kitap dolu hocam. Mezhep. Alim değil, sırtına kitap yüklenmekle alim olmaz. Tatbik edecekti. Yaşayacaktı, uyuyacaktı. Hatta Peygamber Efendimiz'in zamanında Yahudi alimlerinden bir kısmı bekliyorlardı. Bir hak peygamber gelecek diye sanıyorlardı ki kendi işlerinden gelecek, Yahudi olacak sanıyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliverdi. Yani onlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geleceğini biliyorlar da sanıyorlardı ki efendim başka kanaldan gelecek. Allah-u Teala Hazretleri onların ummadığı İsmail Aleyhisselam'ın evlatları arasından gene Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden Peygamberimizi getirince kıskandılar, kabul etmediler. Kendi evlatlarının kendi evlatları olduğunu bilir gibi Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu bilenler vardır. Tamam bu hak peygamber, mucizeleri var, alametleri var. Tam kitaplarımızın yazdığı gibi çıkmış. Biliyorlardı. Bilmesi de yetmiyor. Gelip de ya Resulallah tamam sen peygambersin, tabi olduk sana demedikleri için kafir gittiler yine. Bilmek de yetmiyor. Uyuyacak, tatbik edecek, ona göre amel edecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi bilen, İmanlı, bildiğini tatbik eden, kalbi Allah rızası için efendim böyle hareket etmek niyetiyle dolu olan, Allah'ın efendim azabından korkan, sevabını uman, takva ehli, halis, muhlis, hakiki bilgi sahiplerinden eylesin. Men haraca haccen ev mu'temiren felehu bikülli hatretin hatta yeube ila rahlihi elfe elfi hasenetin ve tumhakku anhu elfe elfi seyyiyetin ve turfa'u lehu elfe elfi derece. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Bu hadis-i şerifte hac ve ömre ile ilgili bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ümreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elf ediyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir. Hocam 1964'te bir ömreye gitmiştim. Bir de elhamdülillah nasip oldu. Geçen ay gittim geldim ömre yaptım. Maşallah. Kefaret aradaki günahlara. Hocam 1975'te bir hacca gitmiştim. Bir de geçen sene gittim. Aradaki günahlara kefarettir. Allah affeder. Onun için o adımları, o seyahatleri tariflere sığmaz hayırlar getirir insana. O insan hayırlı bir insan olur. Günahları silinir. Hayırlı bir insan da çok hayırlı işler yapar. Diğer hadis-i şerif, men khadaba bis sevadi sevvedallahu vecihahu yevmel kıyame. Ebu Derda radıyallahu anh'ten. Efendim, kim siyah boya ile boyanırsa, yani ihtiyarlamaya başlamış, sakalında, saçında biraz beyazlıklar belirmeye başlamış, onları kapatmaya çalışıyor. Siyah boya ile boyanırsa, Allah-u Teala Hazretleri onun kıyamet gününde yüzünü siyahlatır. Yüz beyaz kılları koparmayı uygun görmemişler. Laten tipi şey. Böyle kimisi yolardı eskiden tabii. Ha eyvah, bir tane beyazlık şey yapmış. Aman beni ihtiyar sanırlar. Çek kopar. Çık. Hadi kılını çekip kopartıyor. Beyaz kılı. Düşman. Öyle şey yok. Veya çoğaldı ya, bu böyle yolmakla da olmaz. En iyisi ben bunu boyayayım siyaha. Boyar. Doğru değil. Beyazsa beyaz. O nurdur. Allah-u Teala Hazretlerinin vermiş olduğu nurdur. Ondan şey yapmayacak. Ama savaşta boyayabiliyor. Savaşta boyayabiliyor. Çünkü savaşta karşısında birisini gördü. Düşman, aa ben beyaz sakalı var. Tamam ben bu ihtiyarın hakkından gelirim der. Ama simsiyah sakallı olursa ya bu delikanlı derler. Sakalları bile şey yapmamış. Beyazlaşmamış. Korkar. Yani düşmana şey yapmak babından. Onun için savaşta siyah boyamak müsaadesi var. Sahir zamanlarda bu beyaz saçla ilgili böyle bir hüküm var. Bir de güzel Farsça bir şiir okumuştum. Çok hoşuma giderdi. Şair diyor ki, ya Rabbi Farsça, ama ben Türkçesini söylüyorum. Fazl-ı kereminden benim kara kıllarımı ağarttır. Yani ömür verdim, yaşadım. Kara kıllarımı ak ettin. Karaydı evvelce. Benim kara kıllarımı ak eyledin ya Rabbi. Ba muyi sifid rusiyahem nekuni. Ya Rabbi beni bu ak kıllarla, yüzü kara kullardan eyleme. Ak, bu ak sakalımla beni yüzü kara kullar zümresinden eyleme. Madem fazl-ı kereminden bu kara kıllarını ağarttın, yüzümü kara etme ya Rabbi diye dua etmiş. Hoşuma gider. Allah-u Teala Hazretleri bizim de yüzümüzü iki cihanda ak eylesin. Amin. Yüzümüzü kara etmesin. Mahşer halkına vezir rüsva eylemesin. Bir hadis-i şerif kaldı sayfanın tamamlanması için. Sayfa tamam olunca iyi olur. Onu da bitirverelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi de Hazreti Ayşe validemizden rivayet olunmuş. Buyuruyor ki, men dehele ala kavmin li ta'amin. lem yud'a ileyhi fe ekele dekhala fasıkan ve ekele ma la yahillu lehu. Bu hadis-i şerif de ziyafete gitmekle ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her kim ki bir kavmin topluluğunun yanına girerse, evlerine, bahçelerine, avlularına, neyse, salonlarına, neyse, yani bir kavmin topluluğuna girerse, li ta'amin, yemek yemek için, ha burada bir kalabalık var, dur ben de dalayım içeri, girerse, lem yud'a ileyhi, kendisine davet verilmemiş ki, davet edilmemiş ki, gel bizim toplantımız var, ziyafetimiz var, işte sen de buyur efendim filan denmemiş, o kendiliğinden orada onu görünce hemen daldı içeriye. Ne olur? Fekele bir de yerse oradan nasıl olur? Dehale fasıkan. Fasık bir kul olarak girmiş olur içeriye. Fıskı fücur sahibi fasık kul olarak girer. Günahkar bir kul olarak. Ve ekele mâle yehille lehu. Ve kendisine helal olmayan bir şeyi yemiş kul olarak, haram yiyici olarak kaldı. Yemiş olur. Onun için davetsiz öyle yerlere gitmemek lazım. Davet edilmemişse ev sahibinin şeyi mahduttur. Dostu çok olabilir. Seni de seviyor olabilir. Belki seni de öteki hafta çağıracak. Bir sıraya koyuyordur. Odası dardır. Efendim hanımı işte o öbür tarafta, hanımları öbür tarafa alacaktır. Burası ancak 8 kişi alacaktır. Efendim ha filanca yerde bir arkadaşlar çağırdılar. Hop biz de gidelim. Yemek de yememiştik. Hadi yürü bakalım. Orada yemek var. Dur çağırmadı seni. Çağırmadan böyle bir yere gidip de yemek yerse insan fasık olarak girer ve kendisine helal olmayan bir şeyi yemiş olur. Bir başka hadis-i şerifte de geçiyor ki hırsız olarak girer, yağmacı olarak çıkar. Hırsız olarak girer, yağmacı olarak çıkar. Böyle şey yok. Yani her şeyde helali gözleyeceğiz. Öyle açık gözlük yok. O açık gözlük değil zaten. O açık gözlük değil. Haramdan insan kendisini tutmasını bilecek. Sabrın bir çeşidi de nedir? Haramlara karşı direnmek. O haram, ben onu yemem. Aç kaldım, açık kaldım, olsun. Sabrederim, yemem. Hayatımızı nasıl tanzim edeceğiz? Dün akşam öyle bir yerde birisi bir şey sordu da. Efendim ben şöyle ettim, benim halim ne olacak? Bir haram iş işlemiş, yasak bir şey. Dedim ki, Allah-u Teala Hazretleri bizim yolumuza işaretler koymuş. Şuradan git, buradan gitmek yasak, şöyle dön, buradan bu tarafa dönmek yasak. İşaretler, trafik işaretleri gibi. Bizim hayatımızda yapacağımız şey haramları yememektir, haramları yapmamaktır, helalleri yapmaktır. Yani gösterilen tarzda hareket etmektir. Hayatımızın esası bu, şeyi bu. Mevla bizden ne istemişse onu yapmaya çalışacağız. Helal yiyin demiş. Ziyafette istediği kadar tatlı yemek olsun, helal olmayınca ben gitmem. Davet ederse giderim. Davet edilmemişse gitmesi doğru olmuyor. Bu da böyle bir edeptir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi helal yiyen, her işini edeple Peygamber Efendimizin sünnetine uygun adab ile yapan, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun adab ile yaşayan bahtiyar kullar cümlesinden eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina

وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين عاجزانه ناشزانه yaptığımız cümle ibadet ve taatlerimizi çekilmiş olan 70 bin kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı, okunmuş olan 13 bin adet ayet-el kürsüyü, tamamlanmış olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, yaptığımız hatmi hacegânı, hadis-i şerif ilmi müzakeresini lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile ve bahane eyle. Amin. Ecr-ü cezil ve sevab-ı kesir ihsan eyle. Amin. Hasıl olan ücür-ü mesubatı ya Rabbi, evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane, naçizane, fakirane hile ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in şefaatine, irtibatına bizleri mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı bizlere nasip eyle. Amin. Hatmini yaptığımız Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre yaşamayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in şefaatine, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının ve cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Amin. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve ricalül gayb'i ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan ulema-i izam ve meşayih-i kiram ve piranımızın ruhlarına ve onların halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle. Amin. Himmetlerine, teveccühlerine bizlerini nail eyle. Amin. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, bu beldeleri Allah Allah diye diye canını ortaya koyarak fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, muvahhid askerlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde bulunduğumuz şu mescidi yapmaya veyahut onarmaya, tamir etmeye, düzeltmeye, güzelleştirmeye yardım etmiş, gayret etmiş olanların geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin, caminin çevresindeki methun olan zevat-ı muhteremenin ruhlarına ikram eyle. Amin. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümatın ruhlarına da ikram eyleyip cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbel alemin, bizlerin ve onların derecelerimizi daha yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Rızana uygun sürmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Amin. Rahmetine bizleri mazhar eyle. Amin. Dertlerimize deva ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Müşkül işlerimizi asan eyle. Amin. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Ya Rabbi, evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de mümini kamil kullar eyle. Amin. Onları senin rızan yolunda yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemize dünyada, ahirette ve dinde afiyet nasip eyle. Saadet-i dâreyn nasip eyle. Amin. La havfun aleyhim ve la hum yuhsenun cümlesine bizleri de dahil eyle. Cümlemize helal, hayırlı rızıklar nasip eyle. Amin. Helal kazançlarımızla senin yolunda hayrat ve hasenat yapmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, çarpışan mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, mağdur ve mazlum kardeşlerimizi zulümden, gadirden halas eyle. Amin. Esir beldelerimizi tekrar kurtar Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münciye ve mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye Resulullah'ın cemalini göre göre cennetteki makamımızı müşahede edip şad olarak ruh teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi okuduğumuz şu Kur'an-ı Kerimlerin nurlarıyla pür nur eyle. Amin. Kabirlerde bizi salih amellerle yoldaş eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cehennemden fazl-ı kereminle bizleri halas eyle. Amin. Ba'id ve beri eyle. Amin. Cennetine ilk girenlerle bizleri de dahil eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mülaki eyle. Amin. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin cemali bah kemalini gören bahtiyarları bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esma-ikel hüsna. Amin. Ve Resulikel müşteba. Ve bi hürmeti kelimeti tevhid. Ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti kıraati ayetel kürsi. Amin. Ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.